łamane na konto. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pieczarki 33% taniej. 3,33 za 500 gramów. I polska marchew 33% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 marca. Jest 12. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Wprowadzenia kolejnych restrykcji mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa nie wykluczył wicepremier Gowin. Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Ponad 20 tysięcy kontroli temperatury ciała przeprowadzili zeszłej doby strażacy. Wicepremier Jarosław Gowin nie wykluczył możliwości wprowadzenia kolejnych restrykcji mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W programie Trzecim Polskiego Radia minister nauki mówił, że racjonalne byłoby ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach. Te decyzje powinny zapaść jak najszybciej, dlatego spodziewam się, że to jest kwestia, jeżeli nie godzin, no to na pewno najbliższych dni, ale raczej godzin niż dni. Dziś obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Wicepremier Gowin nie wykluczył, że decyzje takie mogłyby zapaść podczas tego posiedzenia. W niektórych krajach ograniczono możliwość zgromadzeń do 2 osób. Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych, informuje Poczta. Poczta Polska wprowadza szczególne procedury również w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Ponad 20 tysięcy kontroli temperatury ciała przeprowadzili zeszłej doby strażacy w 47 punktach granicznych. Taką służbę pełniło ponad 300 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, mówi rzecznik straży Krzysztof Batorski. Od początku roku to jest liczba już ponad 450 tysięcy osób, które przebadaliśmy, jeśli chodzi o temperaturę ciała. Przy 164 szpitalach zbudowane są polowe izby przyjęć, które ostatniej doby zabezpieczało 238 ratowników. Osoby, które ze względu na kwarantannę nie mogą wychodzić z domu, mogą poprosić o pomoc, na przykład w dostarczaniu niezbędnego pożywienia czy nadania przesyłki. Możliwe kolejne obniżenie stóp procentowych i to już na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, prognozuje jej członek profesor Jerzy Rzeżyński. Profesor w programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że nawet jeśli stopy pójdą w dół, ta podstawowa pozostanie bez zmian. Do zera to raczej chyba nie. Pamiętajmy, że to jest koszt pieniądza dla banków, prawda? To jest, jak na to banki odpowiedzą, jeśli chodzi o procentowanie kredytów komercyjnych. No to też trudno powiedzieć, bo my nie możemy dyrygować bankami, prawda? A banki też muszą mieć swoje przychody, prawda? Także to trudno tak do końca wyrokować, natomiast dajemy korzystną ofertę. Tydzień temu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu podstawowej stopy o 0,5 punktu do 1%. To najniższy poziom w historii. W ten sposób Narodowy Bank Polski chce wspierać gospodarkę, która w związku z epidemią koronawirusa w tym roku na pewno zwolni. O modlitwę w intencji ustania epidemii apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Jutro w samo południe we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce biskupi oraz kapłani odmówią modlitwy. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki prosi, by 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12 biły dzwony na modlitwę. Modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka. O czym mówił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Jednocześnie przypomniał, że żeby wierni korzystali z dyspensy do uczestnictwa w zbiorowych modlitwach na stronie Episkopatu jest lista transmisji mszy z całej Polski. I na koniec smutna informacja. Zmarł Albert Uderzo, słynny francuski rysownik pochodzenia włoskiego, twórca komiksów o Asterixie, poinformowała jego rodzina. Artysta miał 92 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, wietrznie i zimno to pogoda na dziś. W skrócie chłód szczególnie przenikliwy będzie na Podhalu, bo tam minus 5 stopni na plusie w centrum kraju, po 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci.

Grażyna Łobaszewska i Ergo Band wprowadzili nas w trzecią godzinę dnia z Trójką. Bardzo mnie cieszą wszystkie maile, które przychodzą od Państwa. Dziękuję ogromnie za te miłe słowa i cieszę się też z tego, że dzielicie się Państwo swoimi ulubionymi płytami 2020 roku. Pan Grzegorz napisał, że najlepsza płyta tego roku to Śpiewnik domowy Łony i Webera. Ta płyta ma się ukazać w kwietniu, więc już przedpremierowo można wysnuć taki wniosek, że jeśli chodzi o ten duet, to w ciemno można mu zaufać. Ja też darzę ten duet naprawdę dużym zaufaniem i chociażby fakt, że zagraliśmy ich piosenkę akurat z płyty 4,5 w tej audycji, niech będzie tego potwierdzeniem. Wczoraj mieliśmy jeszcze jedną wyjątkową jubilatkę, to Chaka Khan. Chaka Khan i I'm Every Woman. W tych dniach nie zapominamy oczywiście o kulturze. Nasi dziennikarze codziennie polecają najciekawsze wydarzenie i aktywności kulturalne. Dziś Jan Niebudek. A ja dziś rozpocznę od propozycji wzięcia udziału w warsztatach. Ale nie będą to po prostu warsztaty, na które rodzic zawozi dziecko, a sam w tym czasie na przykład idzie na kawę, tylko będzie to zadanie wymagające także naszej, rodziców, państwa uwagi. A temat jest poważny, bo chodzi o teatr. Mały TR, taki tytuł noszą warsztaty, to najnowsze przedsięwzięcie zespołu edukacji TR Warszawa skierowane właśnie do najmłodszych teatralnych widzów. Pozwala dzieciom po prostu poznać teatr od środka. Przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych, dzieci do 3 lat, czyli maluchów, malców, przedszkolaków, no i na koniec małolaci, czyli uczniowie klas od 1 do 3 w szkołach podstawowych. Zabawa składa się z kart, na każdej z nich jest instrukcja tego, co należy robić, no i ilustracje autorstwa Justyny Frąckiewicz. A w ramach zabawy poznamy na przykład to wszystko, co dzieje się za sceną, garderoba, charakteryzacja, nad sceną, oświetlenie, dźwięk w teatrze, no i najważniejsze, na scenie, czyli samo aktorstwo. Do każdego zestawu, tak jak powiedziałem, dołączona jest instrukcja dla dorosłych, którzy zechcą się bawić w mały TR ze swoim dzieckiem. A jeśli ktoś z Państwa chciałby znaleźć tę grę, proszę wejść na stronę trwarszawa.pl. A propozycje dla najmłodszych przygotowało także Polskie Radio, konkretnie Polskie Radio Dzieciom. To myślę dobra alternatywa dla Świnki Pepy i Psiego Patrolu, nie męcząca wzroku, za to jak najbardziej angażująca najmłodszych. No i co my tu mamy? Na przykład gimnastyka dla buzi języka, czyli lekcja poprawnej wymowy, codziennie o 15.30 można razem z najmłodszymi i panią literką poćwiczyć na przykład wymowę trudnych głosek czy językowych łamańców. Można także na antenie Polskiego Radia Dzieciom pouczyć się języków obcych. Posłuchamy bajek, a wieczorem kołysanek. Jest też audycja i ta szczególnie mnie zainteresowała, skarbonka, która może pomóc nauczyć dzieci oszczędności. No i to tylko część propozycji, te, które wydały się interesujące mnie. Po więcej zapraszam Państwa na stronę Polskiego Radia Dzieciom. A już za chwilę propozycja dla trochę starszych słuchaczy. Ale ze stary w utworze Pilot. Kolejna rekomendacja kulturalna odeśle nas do domowego kina i teatru. Fake news to pojęcie od kilku lat robi zawrotną karierę. Okazuje się, że w warunkach medialnego szumu i zmiany, jaką przyniosły media społecznościowe, które sprawiły, że tyle samo co głos eksperta ważyć może emocjonalny wpis przekonująco brzmiącego blogera, coraz łatwiej jest kreować rzeczywistość. A więc nie fakty, dane, to co widać, ale wiara w to, że establishment kłamie, witamina C leczy raka, a ziemia jest płaska. I teraz pytanie, po co to komu? Postprawda, dezinformacja i koszt fake news Andrew Rossiego i Briana Steltera. Film dokumentalny telewizji HBO stara się odpowiedzieć na to pytanie, przytaczając konkretne przykłady. Oto waszyngtońska pizzeria, w której jadał doradca Hillary Clinton, John Podesta. Wysyłał też do restauracji i z restauracji wiadomości mailowe. Te wyciekają. Kiedy dostaną się na fora radykałów w serwisie 4chan i Reddit, rozpocznie się budowanie teorii spiskowej. Otóż korespondencja na temat pizzy to tylko szyfr, a tak naprawdę w podziemiach więzi się dzieci. Niewiarygodne? Nie dla pewnego mężczyzny, który naczytawszy się owych teorii, wyrusza pewnego dnia do restauracji z bronią, żeby, cudzysłów, zrobić tam porządek. A zatem polaryzacja społeczeństwa, podkopanie zaufania do władz, autorytetów i tak zwanego systemu. Tym są fake newsy, a ten, kto korzysta na tym politycznie, także zostaje tu w tym filmie nazwany. Warto obejrzeć, zwłaszcza teraz, ile tak zwanych łańcuszków o szwagrze kolegi, który pracuje w MSW, otrzymali państwo w ostatnich dniach. Postprawda, dezinformacja i koszt fake newsów, proszę poszukać tego filmu w sieci. Także tam, na facebookowym koncie Teatru Żydowskiego w Warszawie, dziś wieczorem będzie można zobaczyć spektakl Dybuk w reżyserii Mai Kleczewskiej. Więcej o nim opowie teraz kierownik literacki teatru Remigiusz Grzela. Został zrealizowany jeszcze w siedzibie Teatru Żydowskiego na Placu Grzybowskim. Ten budynek odgrywa tam istotną rolę, ponieważ Maja Kleczewska opowiada Dybuka również ze współczesnej perspektywy, właściwie z perspektywy wojennej, też z perspektywy przestrzeni getta, na której został zbudowany później Teatr Żydowski. W spektaklu została odtworzona sala prób w scenografii. Myślę, że tym ciekawsze będzie spotkanie z tym spektaklem teraz, kiedy tej siedziby Teatru Żydowskiego już nie ma. Maja Kleczewska dostała za Dybuka Edukanskiego w dramaturgii Łukasza Chodkowskiego, laur Konrada na festiwalu reżyserskim Interpretacje. Jest to naprawdę bardzo ważny spektakl dla tego teatru. Kiedy Gołda Tencer obejmowała dyrekcję Teatru Żydowskiego, postanowiła ten teatr, jak mówiła wówczas, przewietrzyć, ale bez przeciągu. Zaprosiła Maję Kleczewską i Łukasza Chodkowskiego do współpracy, no i zrealizowali potem w tym teatrze jeszcze 3 kolejne spektakle. Zapraszamy zatem do Teatru Żydowskiego online dziś wieczorem. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z tymi ważnymi pozycjami, a rekomendacje przygotował Jan Niebudek. Oczu w podłogę nie wciskam dziś. Staram się nie patrzeć w dół, nie być pół na pół. Niosę gniew przed szeregiem, stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Hej! Czy coś słyszy mnie? Kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Oh, oh, hej! Za zakrętem oddech mi, duszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu, niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody, światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód.

Dziś kilka porad dla seniorów mają farmaceuci. Jak przygotować się do wyjścia do apteki i czy w ogóle trzeba do niej iść? Farmaceutom też należą się swoją drogą ogromne podziękowania za pracę w tym trudnym czasie. Pracownicy aptek są podobnie jak lekarze bardzo zmęczeni. Tym bardziej posłuchajmy z uwagą tego, co mają do powiedzenia. Justyna Szeląg, kierownik jednej z warszawskich aptek. Powinniśmy jak najrzadziej wychodzić z domu. Jeżeli musimy już udać się do apteki, to tylko po niezbędne dla nas leki. Zwracam uwagę na nieodpowiedzialność wielu ludzi, którzy przychodzą do apteki po rzeczy, które w obecnych okolicznościach można nazwać zbędnymi. Na przykład suplementy na odchudzanie, kremy, farby do włosów. Klaudiusz Gajewski, członek zarządu Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, zwraca uwagę seniorów na to, żeby zanim wyjdą do apteki, jeśli jest to już konieczne, żeby spędzić dłuższą chwilę zastanawiając się nad tym, jakich leków potrzebujemy. Warto spisać je sobie wszystkie na kartce. Jeśli nie znają Państwo nazw leków, to opiszcie na kartce, na co one mają działać. Jeżeli mają Państwo przypisane leki na receptę, jeśli jest to kod e-recepty, proszę go na tej kartce również umieścić. Obok tego kodu proszę wyraźnie wpisać numer PESEL, który jest niezbędny do realizacji takiej recepty. Podobnie, gdy młodsze osoby robią zakupy dla seniora. Poza kodem e-recepty muszą mieć też PESEL seniora. No i pamiętajmy, do apteki idziemy tylko wtedy, gdy naprawdę jest taka konieczność. Pacjenci, szczególnie starsze osoby, bagatelizują problem, nie zdając sobie sprawy, jak narażają inne osoby. Bardzo często słyszy się komentarz, że oni już swoje przeżyli i oni się nie boją choroby. W ten sposób jednak narażają swoje otoczenie, także pracowników apteki. Czy w dobie koronawirusa warto mieć w domu jakieś leki na wszelki wypadek? Jeśli mamy jakiś problem zdrowotny, to oczywiście zajmijmy się nim. Jeśli natomiast nie mamy, jesteśmy zdrowi, nie bierzmy żadnych leków i nie kupujmy ich. Nie siejmy paniki. Wszystkie tego typu działania wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich oraz zwiększą dostępność leków dla faktycznie potrzebujących. Pani Justyna Szeląg dodaje też, że zanim wybierzemy się po specjalistyczny lek, który został nam przepisany, warto najpierw zadzwonić do apteki i zapytać, czy on jest w ogóle dostępny. W ten sposób ograniczymy liczbę wyjść z domu. Jeśli leku nie ma w naszej aptece, farmaceuta może podpowiedzieć, w której go znajdziemy. Senior też może sam to sprawdzić albo poprosić kogoś z rodziny, kto ma dostęp do internetu. Za pomocą strony internetowej pod nazwą Kto ma lek sprawdzimy, gdzie znajdziemy to, co nam przepisano. Prosimy też o wyrozumiałość, gdyż w obecnej sytuacji są duże opóźnienia w dostawach z hurtowni oraz są duże braki leków i to niestety nie jest od nas zależne. Na koniec kilka praktycznych rad, nomen omen, w pigułce. Po pierwsze, przed wyjściem z domu należy sprawdzić, jakie Państwo mają leki w domowej aptece, a jakie są potrzebne. Po drugie, do apteki idzie jedna osoba z rodziny i kupuje co niezbędne dla wszystkich. Po trzecie, należy zachować minimum 1 metr odległości od pracownika apteki. Po czwarte, będąc w pewnej odległości od pracownika apteki, należy mówić głośno i wyraźnie. Farmaceuci zwracają też uwagę, że wiele osób, głównie starszych, ale nie tylko, przychodzi do apteki po suplementy na odporność i oczekuje, że taką odporność będzie można zbudować na przykład w tydzień. Otóż nie, nie da się i żaden suplement w tej kwestii nie zdziała cudów. Trzeba się wysypiać, jeść zdrowo i jak najczęściej wietrzyć mieszkanie. Na koniec jeszcze apel do młodszych osób w sile wieku. Proszę pamiętać, gdy idą Państwo na spacer, żeby zapukać do sąsiadów, seniorów i zapytać, czy nie potrzebują, aby im wykupić leki. Na dziś to wszystko. Jutro o 12.30 kolejna porcja porad dla seniorów, tym razem od Elżbiety Korczyńskiej. Proszę się trzymać zdrowo. Do usłyszenia. Niecałe 21 minut zostało nam do godziny 13. Kapela ze wsi Warszawa pojawiła się w Dniu z Trójką, ale w wersji delikatnie zmienionej, zremiksowanej, trochę bardziej może nie radosnej, ale takiej wchodzącej w rejony taneczne, tak moglibyśmy powiedzieć. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja płytowa polska oczywiście z 2020 roku. Ja bardzo się cieszę z tego, że państwo słuchacze tak samozwańczo trochę zaczęliście się licytować co do tego, która płyta tego roku jest najlepszą. No i nie mogę nie wspomnieć o ostatnim wydawnictwie Pauliny Przybysz-Odwilż. Na świecie coś, co pozwala pływać pięknie. Czuję złość, poza twoje serce mięknie. Interferencje w palmie, pijemy przepowiednie. Nazwij to jak chcesz, ja nazywam to powietrzem. Zobacz, co się dzieje, kiedy ludziom ciała wejdzie. Jakby kości były z gumy, mogą tańczyć, to już wiecznie. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. No i tak to się stało, że Paulina Przybysz zostawiła nas z niedopowiedzeniem, ale Dzień z Trójką gra na żywo i tego typu sytuacje mają oczywiście prawo się zdarzyć. Dla mnie to jest przyzwolenie na to, żeby do płyty Odwilż jeszcze wrócić dzisiaj do godziny 15, a na razie przejdziemy do wydawnictwa z 2019 roku, które wiem, że wśród wielu słuchaczy zostało wybrane jako najlepsza płyta. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. When you're gone, I have no one to tell They're waiting us, they're waiting and hoping I'm not enough. Singiel, który zapowiadał ostatnie wydawnictwo FKA Twigs, to płyta pod tytułem Magdalene z ubiegłego roku. Nie wiem, jak to wygląda w Państwa domach i w Państwa sytuacji, ale ja, jeżeli miałabym znaleźć jakieś pozytywy panującej obecnie sytuacji, to chyba pokusiłabym się na takie stwierdzenie, że teraz mam trochę więcej czasu na uważne słuchanie płyt, bo wszystkie nowe wydawnictwa i pościg za ciągłym wydawaniem kolejnych singli powoduje, że czasem mamy takie poczucie, że mamy mniej czasu na przesłuchanie danego albumu, niż w rzeczywistości on trwa. Teraz można sobie na to pozwolić, żeby spędzić cały dzień chociażby z jednym wydawnictwem i myślę, że ta płyta, czyli krążek FKA Twigs, zasługuje na to, żeby skupić się na nim i z pełną koncentracją wsłuchać i w dźwięki, i w historię, którą FKA Twigs postanowiła opowiedzieć. Przed nami propozycja z rodzimego podwórka, to zespół Bluszcz. Nie robię tego dla ciebie, robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć. I zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłaś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Zespół Bluszcz i Nie ma ich to utwór z starszego repertuaru, o ile można tak powiedzieć w przypadku relatywnie młodego zespołu. W Dniu z Trójką pozwalamy sobie dzisiaj na to, żeby polecić Państwu i wydarzenia kulturalne, i pokazy teatralne, i filmy, które nie zmuszają nas do tego, żeby wyjść z domu, ale jednocześnie spowodują, że poczujemy się, jakbyśmy naprawdę uczestniczyli w czymś, co jest realnie dziejącym się wydarzeniem. No i tak też moim zdaniem dzieje się w przypadku ubiegłorocznej płyty zespołu Jesień, zatytułowanej Błoto. To jest płyta, która ma w sobie dużo tradycyjnego grania, ale jednocześnie jest niesamowicie wciągającą historią. Także nie będzie to najkrótszy utwór, ale mam przekonanie co do tego, że warto go teraz posłuchać. To psalm.